مراد اول 760 ہجری تا 791 ہجری 1359 عیسوی تا 1390 عیسوی۔ عرخان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کی ابتدائی فرما نرواؤں کا طریقہ امتیاز تھیں۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کے متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، اور انتظام حکومت کی صلاحیتوں نے ان مفتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جزو بنا دیا۔ عرخان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی تھی، لیکن اناتولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبے میں اب بھی اس سے بڑی ہوئی تھیں۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیائی کوچہ کے شمالی مغربی حصے اور یوروپ میں زینب، گیلیپولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھیں، جہاں سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کر دی تھیں۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا اور آبادی بھی 10,00,000 سے کم ہی تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کو 5 گنا بڑھا دیا۔ ایشیائی کوچک میں بغاوت۔ انا نے حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آتی تھی، ایشیائی کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی، جسے فرض کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا۔ اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا اعتصال کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا۔ 761 ہجری بمطابق 1360 عیسوی میں درے دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 791 ہجری 1390 عیسوی میں صرف اس کی شہادت پر جنگ کوسوا میں ختم ہوا۔ فتوحات تھریس۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی عداوتوں کے باعث ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی، اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطۂ نظر سے نہایت خطرناک تھا، لیکن یورپ میں محاربات صلیبی کی قدیم روح تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخامصت سے اتحاد کے لیے بہت کم گنجائش باقی رہ گئی تھی۔ ان حالات میں مراد نے درے دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا، اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کر لیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرکلیسی فتح ہوا۔ پھر 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں اس کی بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادرنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے، اور تقریباً تمام تھریس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغیریا میں داخل ہو کر فیلوپولس کو فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ تھریس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ عثمانیوں کے لیے آئندہ حملوں میں سرویا اور بلغیریا کو مدد نہ دے گا، اور اناتولیہ کے ترکی عمرہ کے مقابلے میں مراد کی اعانت کرے گا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس آ گیا۔ جنگ مارٹیز۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا، اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو مطلق مدد نہیں دی تھی، یہاں تک کہ یورپ میں بھی جس نے اس سے پیشتر محاربات صلیبی کی تحریک میں اس قدر نمایاں حصہ لیا تھا، مراد کی ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یونانی کلیساؤں کے پیروؤں کی تباہی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ مگر اب فیلوپولس کی فتح نے معاملے کی صورت بالکل بدل دی۔ یہ شہر اگرچہ سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، تاہم بلغیریا میں واقع تھا، اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ کھول دیا۔ ترکوں کا یہ اقدام بالآخر کلیسا روما کی زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باعث ہوا، اور پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سرویا، بوسنیا اور والیشیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں 20,000 فوج تھریس روانہ کی، اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ مراد اس وقت اناتولیا میں تھا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی لالا شاہین نے ایک مختصر فوج کے ساتھ، جو تعداد میں مسیحی لشکر کی نصف تھی، ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا، اور روز رات کو جب یہ اتحادی فوجیں ادرنا سے قریب دریائے مارٹیزا کے ساحل پر اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھیں، دفتن حملہ آور ہو کر تقریباً سب کو تہ تہ کر دیا۔ جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ گئے، انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر جان دی۔ یوں گویا پوری عیسائی فوج ہلاک ہو گئی۔ شاہ ہنگری، جو موقع پر موجود تھا، بمشکل جان بچا کر بھاگ سکا۔ یہ پہلا معرکہ تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی قوموں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا، اور مراد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کرے گا۔ اسی غرض سے اس نے اب ڈیمونیکا کو، جو تھریس میں واقع تھا، اپنا پایا تخت بنا لیا، اور پھر 3 سال کے بعد ادرنا کو دارالسلطنت قرار دے دیا۔ اس کی یہ حیثیت فتح قسطنطنیہ تک قائم رہی۔ ادرنا سے مراد نے بلقانی ریاستوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنگ مارٹیزا کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کر لیا، اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایتوں میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کی ناکامی۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 771 ہجری بمطابق 1369 عیسوی میں اس نے روما کا سفر کیا، اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی، یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے برتری ظاہر کی جو کلیسا روما سے مختلف تھیں، اور مذہبی معاملات میں کلیسا روما کی برتری بھی تسلیم کر لی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا، اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمدہ نہ ہوئی۔ شہنشاہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا، اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا، تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے، جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ قرض ادا کر سکے۔ اس کا بڑا لڑکا اینڈرونکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن چھوٹے لڑکے مینوئل نے اپنی املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی، اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونکس کو حکومت کے تمام منصوبوں سے معزول کر دیا، اور اس کی جگہ مینوئل کو مقرر کر کے اسے اپنے ساتھ تاج و تخت کا شریک بھی قرار دیا۔ سادو جی کی بغاوت۔ اینڈرونکس کا لڑکا، جس کا نام بھی اینڈرونکس تھا، اپنے باپ کی اس حق تلفی پر سخت برا فروختہ ہوا، اور اس نے مراد کے سب سے چھوٹے لڑکے شہزادہ سادو جی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں، اور ان کی جگہ خود فرما نروان بن جائیں۔ مراد اس وقت ایشیائی کوچک میں تھا، اور سادو جی اس وقت یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈرونکس نے بھی نو عمر بازنطینی عمرہ کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی۔ مراد اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا، شہنشاہ اینڈرونکس کے جرم سے اپنی برات پیش کی اور اس فتنے کو فرد کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی بینائی سے محروم کر دیے جائیں۔ سادو جی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باقی شہزادے اینڈرونکس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادو جی، اینڈرونکس اور نوجوان بازنطینی عمرہ گرفتار کر کے مراد کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے پہلے سادو جی کی آنکھوں میں گرم سیسا پلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کرا دیا۔ بازنطینی عمرہ دریائے مارٹیزا میں غرق کر دیے گئے۔ اینڈرونکس شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈلوا دیا، لیکن اس طرح کی خفیف سی بینائی باقی رہ گئی۔ ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے دولت عثمانیہ کی بازگزاری اثر نو تسلیم کر لی۔ عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا وعدہ کیا اور ضمانت کے طور پر اپنے لڑکے مینول کو مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ بلغیریا، مقدونیا، سرویا کی فتوحات۔ اگرچہ بلغیریا نے جنگ مارٹیزا میں شرکت نہیں کی تھی، تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے اس کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا۔ خصوصاً ادرنا اور فیلوپولیس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغیریا اور مقدونیا کی راہ ترکوں کے لیے کھل گئی۔ کوہ بلقان کے باہمی بغض و عناد نے ان کی قوتوں کو کمزور کر دیا تھا، اس لیے مراد کو شروع میں ان کی متحدہ طاقت سے مقابلہ پیش نہیں آیا۔ 768 ہجری سے 771 ہجری کے درمیان وہ بلغیریا میں بڑھتا چلا گیا اور کوہ روڈوب تک وادی مارٹیزا پر قابض ہو گیا۔ سرویا اب تک بلغیریا کا شریک نہ تھا، لیکن مراد کی ان فتوحات کے بعد اس نے بلغیریا سے مل کر ترکوں کا سدباب کرنا چاہا۔ 773 ہجری بمطابق 1371 عیسوی میں لالا شاہین نے صوفیہ کے قریب سماکوف کے میدان میں بلغیری اور سروی افواج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کوہ بلقان تک بلغیریا کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ دوسرے سال لالا شاہین اور عثمانی ترک کے دوسرے مشہور جنرل افرینوس نے مقدونیہ پر حملہ کیا، جو سٹیفن ڈوشین کے زمانے سے سرویا کا ایک صوبہ تھا، اور کوالا ڈروما اور سیریز کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے دروار کو عبور کر کے قدیم سرویا، البینیا اور بوسنیا میں داخل ہوئے۔ لازار شاہ سرویا نے شکست کے بعد مراد کی اطاعت قبول کر لی۔ بلغیریا کے بادشاہ سیسمان نے بھی اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ بلغیریا کا وہ حصہ جو کوہ بلقان کے شمال میں واقع تھا اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کی حکومت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد 788 ہجری بمطابق 1381 عیسوی تک مراد اپنی ایشیائی مقبوضات کی توسیع و استحکام میں مصروف رہا۔ 788 ہجری میں اس نے پھر سرویا کا رخ کیا اور عثمانی افواج نے دریائے دربار کو عبور کر کے مناستر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 727 ہجری بمطابق 1325 عیسوی میں صوفیہ فتح ہوا۔ بیسمان کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغیریا کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ 727 ہجری میں 25 روز کے شدید محاصرے اور سخت جنگ کے بعد نیش پر بھی، جو سرویا کے قلب میں ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا، نیز قسطنطین اعظم کے مولد ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا تھا، مراد کا قبضہ ہو گیا۔ سرویا نے اب 1000 پاؤنڈ نقرئی سالانہ خراج اور عثمانی لشکر کے لیے 1000 سوار دینے کا وعدہ کر کے صلح کر لی۔ امن و اصلاحات کا زمانہ۔ 778 ہجری سے 783 ہجری بمطابق 1376 عیسوی سے 1381 عیسوی تک کا زمانہ مراد کے دور حکومت میں امن کا زمانہ تھا۔ اس مدت میں اس نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی اور اپنی توجہ زیادہ تر سلطنت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ اس نے فوجی نظام میں اصلاحات جاری کی اور جاگیری نظام کو مکمل کیا۔ مفتوحہ علاقوں میں جاگیریں قائم کر کے سپاہیوں کو دیں اور ہر جاگیردار کو جنگ کے موقعوں پر ایک یا ایک سے زیادہ مسلح سوار فراہم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ یہ فوجی جاگیریں چھوٹی اور بڑی دو قسموں کی تھیں۔ چھوٹی کو تیمار اور بڑی کو زعامت کہتے تھے۔ اس نے شاہی زمینیں الگ کیں اور مسجدوں نیز دوسرے مذہبی اداروں کے لیے بہت سی زمینیں وقف کر دی۔ مراد نے عیسائی رعایا کی ایک جماعت بھی ادنا فوجی خدمات کے لیے مرتب کی۔ استبل وغیرہ کی صفائی، خیموں کو نصب کرنا اور اکھاڑنا، سامان کی گاڑیوں کی دیکھ بھال اور اسی قسم کے دوسرے کام ان لوگوں کے فرائض میں داخل تھے۔ مراد ہی کے عہد میں سپاہیوں کے علم کے لیے سرخ رنگ تجویز ہوا، جو عثمانی فوجوں کا قومی رنگ ہو گیا۔ اناتولیہ میں سلطنت کی توسیع۔ امن کے زمانے میں مراد توسیع سلطنت کی تدبیروں سے غافل نہ تھا۔ 778 ہجری میں اس نے شہزادہ بایزید کا نکاح امیر کرمانیہ کی لڑکی سے کر دیا۔ عروس کو ریاست کرمانیہ کا بڑا حصہ اور قلعے کوتاہیہ میں اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ عروس کو ریاست کرمانیہ کا بڑا حصہ اور قلعے کوتاہیہ میں اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا جہیز میں ملا، اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بروسا میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناتولیہ کی تمام ترکی ریاستوں کے نمائندے اور سلطان مصر کے سفیر شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے سبا رفتار گھوڑے، یونان کی حسین کنیزیں اور اسکندریہ کے حیرت انگیز ریشمی کپڑے نظر کے طور پر لائے تھے۔ من جملہ اور تحائف کے سونے اور چاندی کے ظروف بھی تھے، جن میں طلائی اور نقرئی سکے بھرے ہوئے تھے۔ نیز پیالے اور تشت تھے، جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دی، لیکن جب عروس نے کرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کی تو انہیں اپنے ہی پاس رکھا۔ 779 ہجری بمطابق 1377 عیسوی میں مراد نے ریاست حمید کے امیر کو آمادہ کیا کہ اپنی ریاست کا ایک بڑا حصہ اس کے ہاتھ فروخت کر ڈالے، جس میں آقے شہر کا ضلع بھی شامل تھا۔ ریاست حمید کا یہ علاقہ شامل کر لینے سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد ریاست کرمانیہ سے بالکل متصل ہو گئی۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے خیال سے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا عقد علاؤالدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناتولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا، اور باوجود اس کے کہ ایشیائی کوچک کے متعدد ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، امیر کرمانیہ کی خودسری اور شورش انگیزی مراد کو اس کے ایشیائی مقبوضات کی طرف مطمئن نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ 779 ہجری میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور قونیہ میں علاؤالدین کو بری طرح شکست ہوئی۔ مراد اگر چاہتا تو علاؤالدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو جاتا، لیکن نفیسہ کی التجاؤں سے متاثر ہو کر اس نے علاؤالدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست اسے پھر بخش دی۔ علاؤالدین نے مراد کو اپنا آقا تسلیم کیا۔ اسی جنگ میں شہزادہ بایزید یلدرم نے اپنے حملوں کی حیرت انگیز صورت اور شدت کی بنا پر یلدروم یعنی بجلی کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس گیا، اور اب اس کی خواہش تھی کہ بقیہ عمر آرام اور یاد الہی میں گزار دے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس نے ریاست تیکا پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا، اور جس فوجی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی اسے یہ جواب دیا کہ امیر تیکا بہت غریب اور کمزور ہے، مجھے اس سے جنگ کرنے میں شرم آنی چاہیے، شیر مکھیوں کا شکار نہیں کرتا۔ لیکن بہت جلد اس بوڑھے شیر کو دوسرے شیروں کے مقابلے کے لیے اپنی آرامگاہ سے نکلنا پڑا۔ مسیحی حکومتوں کا اتحاد۔ یوروپ میں اس وقت 790 ہجری بمطابق 1388 عیسوی تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی شامل ہو چکی تھیں۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھیں، اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام بے چینی پیدا کر دی۔ یعنی چری کے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں برہمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا. اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ قونیہ کے بعد ہاتھ آ گئی. اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سرویا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے جو سابق معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے. کوچ سے پہلے ہی مراد نے فوج میں اعلان کرا دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا معجب ہوگا. لیکن سروئی سپاہیوں نے جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گیری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طور طریقے پر لوٹ مار شروع کر دی. مراد نے ان میں سے بہتوں کو سخت سزائیں دیں اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا. اس کا یہ فعل فوجی قانون کے روح سے بالکل جائز تھا, لیکن اہل سرویا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث ہوا, اور شاہ سرویا نے جس کی سلطنت سٹیفن ڈوشن کے عہد میں بلغراد سے دریائے آرنٹس تک اور بحر اسود سے بحر ایڈریاٹک تک پھیلی ہوئی تھی, عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کے اتصال کا بیڑا اٹھایا. اس اتحاد میں سرویا, بوسنیا اور بلغیریا کی حکومتیں آگے ہوئیں. البانیا, والیشیا اور ہنگری نے پوری قوت کے ساتھ شرکت کی. پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی. عیسائی قوتوں کا اتنا زبردست اتحاد اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. سرویا نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی, لیکن وہ مختلف وجوہ سے ادھر متوجہ نہ ہو سکیں. محاربات صلیبی کا قدیم جوش فرد ہو چکا تھا اور ہنوز ارض مقدس کو ترکوں سے آزاد کرانے کا سوال پیدا نہ ہوا تھا. علاوہ بریں 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں یورپ کے مغربی سلطنتوں کے اندرونی حالات اور ان کے حکمرانوں کی ذاتی کمزوریاں اس اتحاد کی شرکت سے مانے تھیں. لیکن اس وقت تمام یورپ کے متحد نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب لاطینی کلیسا کا وہ شدید افتراق تھا جس نے کل مغربی سلطنتوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک جماعت پاپائے روما کے زیر فرمان تھی اور دوسری اس کے حریف پوپ کے حلقہ بگوش تھی, جس نے اونیا یعنی فرانس کو اپنے جدید کلیسا کا مرکز قرار دیا تھا. کوسووا کی جنگ. بہرحال سرویا نے مشرقی حکومتوں کے اتحاد سے جو قوت فراہم کر لی تھی وہ بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی. مراد نے اس اجتماع کی خبر بروسا میں سنی, اور گو اس کی عمر 70 سال کی ہو چکی تھی, تاہم عیسائیوں کے مقابلے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا. اتحادیوں نے مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی بوسنیا میں ایک عثمانی فوج پر حملہ کیا اور من جملہ 20,000 ترک سپاہیوں کے 15,000 کو تہ تہ کر ڈالا. اس کے بعد فوراً ہی علی پاشا مراد کے حکم کے مطابق درائے دربند کی راہ سے کوہ بلقان کو عبور کر کے بلغیریا میں داخل ہوا اور شوملہ اور ترانو پر قبضہ کر کے دریائے ڈینوب کی طرف بڑھا. سلیمان شاہ نے بلغیریا سے بھاگ کر نائکوپولیس میں پناہ لی, لیکن بہت جلد اسے مراد سے معافی مانگ کر صلح کر لینی پڑی. شرائط صلح یہ تھی کہ سسٹریا کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا جائے گا اور بلغیریا سالانہ خراج ادا کرتا رہے گا. سیسمان کی علیحدگی کے باوجود شاہ سرویا نے استقلال کے ساتھ جنگ جاری رکھی, اور سلیمان نے بھی پھر چند ہی دنوں میں معاہدہ توڑ کر سرویا سے مل گیا. اس نے سسٹریا سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور ایک فوج سرویا کی مدد کے لیے روانہ کی. مراد نے علی پاشا کو اس کے مقابلے میں بھیجا. سیسمان پھر نائکوپولیس میں پناہ گزین ہوا اور یہ اہم قلعہ دوبارہ فتح ہوا. مراد نے اس مرتبہ بھی سیسمان کی جان بخشی کی, لیکن اس کی بار بار کی غداری کی سزا میں بلغیریا کا جنوبی حصہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا. لازار شاہ سرویا نے اپنے دوسرے حلیفوں کے ساتھ برابر ترکوں کا مقابلہ کرتا رہا. بالآخر اس نے تمام اتحادی افواج کو جمع کر کے ایک فیصلہ کن معرکے کا تہیا کر لیا اور اپنے لشکر کی کثرت و قوت پر اعتماد کر کے مراد کے پاس آخری جنگ کا پیغام بھیجا. چنانچہ 791 ہجری بمطابق جون 1390 عیسوی کو کوسووا کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شیرازہ پراگندہ کر کے سرویا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش قبلوش نامی ایک سروئی امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور وہاں شاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ وہ مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اٹھ کر دفتن اس نے مراد پر خنجر سے حملہ کر دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگ جانے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے چشم زدن میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر مراد کو زخم کاری پہنچ چکا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ اسی حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا جس نے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات پورے کر رہا تھا کہ لازار گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے اس کے قتل کا حکم دیا اور کچھ دنوں بعد خود بھی جاں بحق تسلیم ہوا۔ میلوش کے واقعے کے بعد سے یہ قاعدہ ہو گیا کہ جب کوئی اجنبی شخص سلطان کے حضور میں لایا جاتا تو دو آدمی اس کے بازو پکڑے رہتے تاکہ وہ فریب نہ کر سکے۔ 19ویں صدی سے اس قاعدے کی پابندی جاتی رہی، تاہم پچھلی صدی میں بھی غیر ملکوں کے سفیروں کو سلطان کے بہت قریب جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جنگ کوسوا کے بعد 500 برس تک اہل سرویا نے پھر کبھی متحد ہو کر ترکوں سے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کی۔ بہتر ہے بھاگ کر جبل اسود مونٹی نگرو میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے برابر جنگ کرتے رہے۔ بہت سے بوسنیا اور ہنگری میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن بحیثیت ایک خود مختار حکومت کے سرویا کا خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی 70 سال تک سرویا کی اندرونی حکومت ملکی فرما نرواؤں کے ہاتھ میں رہی، تاہم اس کی حیثیت محض ایک باج گزار مملکت کی تھی۔ مراد اول کے کارنامے۔ مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین عہدوں میں سے ہے۔ اس نے 30 سال تک حکومت کی، ان میں سے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب رہا۔ مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازنطینیوں سے ہوا تھا، جن کی سلطنت اپنے زوال کے آخری منزلیں طے کر رہی تھیں۔ لیکن مراد کی ظفریاب فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کی نہایت طاقتور قوموں کے زیر نگین تھیں، اور بلغیریا، سرویا اور بوسنیا پر دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ مراد ہی کے عہد میں پہلی بار آل عثمان اور اہل ہنگری کا مقابلہ پیش آیا، جس میں مؤخر الذکر کو سخت شکست اٹھانی پڑی۔ مراد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے دائرۂ اقتدار کو دریائے ڈینوب تک پہنچا دیا، اور گو بعض ریاستوں مثلاً سرویا اور بوسنیا سے محض خراج قبول کرنے پر قناعت کی گئی، تاہم تھریس، مقدونیا اور جنوبی بلغیریا کی ریاستیں مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ مسٹر گینز لکھتے ہیں، 30 سال تک مراد نے عثمانیوں کی سیادت ایسے سیاسی تدبر کے ساتھ کی کہ اس عہد کا کوئی مدبر اس پر فوقیت حاصل نہ کر سکا، محض اس لیے کہ مراد کی بنسبت محمد فاتح اور سلیمان اعظم سے متعلق ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں۔ مراد کا صحیح مقام کہ وہ خاندان عثمانی کا سب سے زیادہ ممتاز و کامیاب ماہر سیاست اور محارب تھا کبھی پہچانا نہ جا سکا۔ جب ہم ان دشواریوں کا جن کا اس نے مقابلہ کیا، ان کے مسائل کا جنہوں نے اس نے حل کیا، اور اس کے عہد حکومت کا موازنہ اس کے زیادہ پرشکوا جانشینوں کے کارناموں سے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان سے بڑھ کر نہیں تو اس کے برابر ضرور ہے۔ جو تغیر اس نے اپنی مدت حیات کے اندر کر دیا وہ تاریخ کے نہایت حیرت انگیز واقعات میں سے ہے۔ اس کی فتوحات کو 5 صدیوں تک قائم رہنا تھا، 1878 کے معاہدہ برلین تک۔ ان میں سے بعض حال کی جنگ بلقان کے طوفان کے بعد بھی باقی رہ گئی ہیں۔ مراد نے مسیحی علاقے فتح کر کے ان میں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن عیسائیوں کو بجبر اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ برخلاف اس کے اس نے انہیں پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جس کی واضح شہادت اس خط میں محفوظ ہے جو 786 ہجری بمطابق 1385 میں یونانی کلیسا کے بطریق اعظم نے پوپ اربن ششم کو لکھا تھا۔ بطریق مذکور نے اقرار کیا ہے کہ مراد نے کلیسا کو کامل آزادی بخش دی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 761 ہجری اور 791 ہجری کے درمیان بطریق اعظم کے دفتر میں کوئی ایک شکایت بھی عثمانیوں کے ہاتھوں ارباب کلیسا کی بدسلوکی کی درج نہیں ملتی۔